jakoś przeżyję. Znów poniedziałek, rzeczywistość się papra. Ci ludzie wokół tylko bla bla bla bla bla. Maskarada makabreska makabra. Nic się nie zmienia odkąd Kain zabił Abla. Pytają góral, kiedy wreszcie płytę nagrasz. Nie wiem, zniknij abrakadabra. Myśli jak złe psy, skaczą mi do gardła. Te poniedziałki to masakra, masakra. Myślałem wczoraj, że znalazłem ziemi czakran. Że zrozumiałem nagle, na czym polega gra. Dziś wszystko mi się gmatwa, ucieka płochliwa prawda. To na pewno jest sprawka diabła. Rzeczywistość to walka, świat to kalka. Dość do celu, po trupach to tu normalka. Problem w tym, że nie mówi się w kawałkach. Przecież ma to drag, szpuny walą go po kablach. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Laj, la, laj, laj, laj, laj. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Lai la lai la lai la lai la lai lai la lai lai la lai la lai lai la lai lai la lai la lai. Za mną przeloty, znów leciałem 3 dni. Samoloty, samochody, kluby, świst. W uszach blisk, w uszach szum, w głowie pustka. Oczy szeroko zamknięte, sucho w ustach. Po co się spalam, w imię czego, bez kitu. Nigdy nie chciałem być jak Mickey Rourke w zapaśniku. Embrion na przednim fotelu, bis w czajniku. Przejechał buł, buł, buł, King Kong w bagażniku. Słoma w butach, siano na kątach, w płucach smoła. Na backstage'ach pierdolenie o pierdołach. Potem łazęga, te rozmowy nad ranem. Wspomnienia mam pojebane, poszatkowane. Lecę, lecę w smudze cienia, lecę bez chwili wytchnienia. Lecę, awaryjne międzylądowanie, siema, siema. A potem pada strzał i cały skład wchodzi w cwał. I cały skład wpada w szał. Blau, blau. Laj, la, laj, laj. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Laj, la, laj, laj, laj, laj. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Laj, la, laj, laj, laj, la, laj. Laj, la, laj, la, laj, la, laj, la, laj. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Laj, la, laj, laj, la, laj, la, laj. Brudny algorytm, ciąg jedynek i zer. Wszechobecna melancholia, Lars von Trier. Miałem sen, że oderwałem się od ziemi. Że jestem tym, który przyszedł tu coś zmienić. Na adapterze blues, Delta Mississippi. To wszystko krew i kurz, wyścig po wyniki. Świat pragnień i dążeń, projekcji i muzyki. Biegnij chłopcze, lecz uważaj na ich wniki. Brudny algorytm, ciąg jedynek i zer. Wszechobecna melancholia, Lars von Trier. Miałem sen, że oderwałem się od ziemi. Że jestem tym, który przyszedł tu coś zmienić. Na adapterze blues, Delta Mississippi. To wszystko krew i kurz, wyścig po wyniki. Świat pragnień i dążeń, projekcji i muzyki. Biegnij chłopcze, biegnij, uważaj na ich wniki.